Aşalım aşalım aşalım aman dağlar aşalım. Gel gel aman dağlar aşalım. Aman düşelim düşelim düşelim aman ovaya düşelim aman. Düşelim, düşelim, düşelim aman, ovaya düşelim aman. Ayrılık günleri geldi aman, helallaşalım. Gel gel aman, helallaşalım. Kokusu, kokusu yazın an gelir aman. Oğlanın sevdiği, sevdiği nazın an gelir aman. Karalı gel gel aman aklı karalı aman. Birini şahin vurmuş vurmuş aman göğsü yaralı aman. Birini şahin vurmuş vurmuş aman göğsü yaralı aman. Birini bildim bildim bildim aman birisine ereli. Gel gel aman birisine ereli aman. Dağların kokusu kokusu yazın an gelir aman. Oğlanın sevdiği, sevdiği nazın an gelir aman.